पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। कांडशाखीय बृहदारण्यक उपनिषद प्रथम अध्याय चतुर्थ ब्राह्मण सप्तम कंडिका के ऊपर विचार चल रहा था। सयेस यह प्रविष्ट इसके ऊपर है, वही परमात्मा ही यहां प्रवेश किया ऐसा कथन किया। तो पूर्वादि ने कहा परमात्मा का प्रवेश होना संभव नहीं है, क्यों? परमात्मा सर्वदा है, सर्वत्र व्याप्त है, सर्वदा सर्वत्र व्याप्त है, जो अपरिछिन्न है। परिछिन्न वस्तु का अप्रविष्ट देश में प्रवेश होना होता है, जैसे देवदत्त किसी गांव में जा सकता है, घर में जा सकता है। देवदत्त परिछिन्न है और अप्रविष्ट देश में प्रवेश नहीं किया था, उसमें जा सकता है। किंतु तो परमात्मा सर्वदा हमेशा सर्वव्याप्त है, तो उसका प्रवेश होना संभव नहीं, ऐसा पूर्ववादी ने कहा। तो एक देशी ने कहा जैसे पाषाण में सर्प प्रवेश होता है, नारियल में जल प्रवेश करता है, ऐसा प्रवेश मान लिया जाए। माने पाषाण में सहजा सर्प है, बाहर वाला नहीं, वहीं भीतर ही बन जाता है। जो पाषाण में सर्प बनने वाले जो पंचभूत होंगे उसको द्वारा सर्प बन गया, भीतर ही बन गया, ऐसा सर्प पाषाण में प्रवेश कहा जाता है उसको। और नारियल में जल माने पहले से पैदा है, नारियल के भीतर है, होते हुए भी नारियल में जल है, प्रवेश है बोला जाता है। इस प्रकार परमात्मा का प्रवेश माना जाए, एक देशी ने कहा। तो पूर्वादि बोलता है कि ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि जो सृष्टा है भावांतर को प्राप्त हुए बिना प्रवेश होना है, क्यों? तत्सृष्टा तदेवान प्राविशत है श्रुति है, तो ऐसा सुनाई पड़ता है, इसलिए भी होता नहीं है, ऐसा प्रवेश माना नहीं जाता। माने रूपांतर से प्रवेश होना संभव नहीं, सृष्टिकर्ता और प्रवेश करता एक ही दिखाई पड़ता है, पूर्वादि ने ऐसा कहा। तो एक देशी ने कहा, फिर एक देशी बोला कि स्थानांतर पूर्व स्थान को छोड़कर के उत्तर स्थान को प्राप्त हो गया ऐसा माना जाए, तो पूर्वादि ने उसका भी खंडन कर दिया, ऐसा हो नहीं सकता है, क्यों? निर्भय भय अपरिचिन्न है परमात्मा, उसको स्थानांतर में प्रवेश करना संभव नहीं ऐसा। तब एक देशी ने कहा तब सावय माना जाए परमात्मा को, तो प्रवेश हो जाएगा, कुछ अवैध प्रवेश करेगा। तो कहा नहीं, दिव्यो ह मूर्त पुरुष इत्यादि श्रुति, निष्कलम निष्क्रम शांत हो, श्रुति विरोध होगा, पूर्वादि ने कहा वो भी नहीं होगा। अच्छा, फिर एक दिन ने कहा द्रव्य में जैसे गुण का प्रवेश होता है, उसी प्रकार माने जगत में आत्मा का प्रवेश माना जाए, तो पूर्वादि ने वो भी खंडन कर दिया। गुण आश्रित पदार्थ है, अकेला उसकी अस्तित्व तो नहीं है गुण का, द्रव्य के बिना कहीं रह नहीं सकता गुण, अकेला उसकी स्वतंत्रता नहीं है, किंतु आत्मा स्वतंत्र है, तो उसका द्रव्य में गुण के प्रवेश के समान जगत में आत्मा का प्रवेश मानना संभव नहीं, पूर्वादि ने ऐसा कहा। इतना कहने के बाद आगे एकदेशी कहना चाहते हैं, फिर अभी एकदेशी का एक ही विषय है। ठीक है, हमें कहते हैं पनसादि फले बीज से प्रवेशवत्, जैसे कटल आदि पनस माने कटहल, जो कटहल है उसको पनस कहते हैं संस्कृत में, पनसादि फले आदि से आम का फल होगा जो भी होगा, परसादि फले बीज से प्रवेशवत, जैसे कटल आदि के फल में बीज प्रवेश होता है, बीज भीतर होता है प्रवेश माना जाता है, बाहर कटल है भीतर बीज है तो प्रवेश माना जाता है, फल में जैसे बीज प्रवेश है, परसादि फल में जैसे बीज प्रवेश होता है, इसी प्रकार परस्य प्रवेश स्यात् परमात्मा का जगत में प्रवेश माना जाए। तो परमात्मा सही प्रविष्ट है, इसको बनाया और इसमें प्रवेश किया, ऐसा माना जाए। माने कटहल आदि के फल में जैसे बीज प्रवेश माना जाता है, बीज पहले से ही है वहां के, प्रवेश कहा जाता है, ठीक इसी प्रकार परमात्मा जगत में प्रवेश, शरीर आदि में प्रवेश कहा जाए माना जाए, ऐसा शंका करवा करके पूर्वादि दोष देता है। परसादि फले बीज से प्रवेश कार्य परस्य प्रवेश, बीज का कार्य फल है वहां, किंतु तो कार्य में बीज प्रवेश दिखाई पड़ता है, ठीक इसी प्रकार परमात्मा का कार्य जो जगत, उसमें परमात्मा प्रवेश माना जाए, ऐसा शंका करवा करके दोष देता है पूर्वादि, दूसरा ही कहा। फले बीजवत यदि चेत, यहां तक एकदेशी का वाक्य है। फल में जैसे बीज प्रवेश करता है, कार्य में कारण प्रवेश कर गया, इस प्रकार परमात्मा कारण है, जगत कार्य है, उसमें प्रवेश करता है। यदि चेत न, पूर्वाधिकार नहीं, ऐसा नहीं माना जा सकता। क्यों? बीज जो है ना सावयव पदार्थ है, बीज सावयव है, सावयवत्व वृद्धि क्षय उत्पत्ति विनाश आदि धर्मत्व प्रसंग। यदि बीज के समान मानेंगे परमात्मा को प्रवेश के लिए, तो सावयवत्व दोष आ जाएगा परमात्मा में। बीज सावयव होता है और बीज वृद्धि क्षय, कभी वृद्धि होना कभी क्षय होना धर्म है, वो परमात्मा में मानना पड़ेगा। और उत्पत्ति विनाश वाला होता है बीज, कभी उत्पन्न होता है विनाश होता है, ऐसे परमात्मा भी सारे दोष आ जाएंगे बीज के समान मानने पर। बीज का जो कार्य है प्रवेश के समान मानने पर सावयवत्व वृद्धिक्षयत्व और उत्पत्ति विनाश आदि धर्मत्व, ये सारे धर्म माने परमात्मा में आ जाएगा, मानना पड़ेगा, दोष आएगा। इसलिए फल में बीज का प्रवेश के समान भी जगत में परमात्मा का प्रवेश मानना ठीक नहीं है। न तो एवं धर्मवत्व ब्रह्मण अजो अजर इत्यादि श्रुति न्याय विरोधात्, ऐसा धर्म वाला ब्रह्म को नहीं मान सकते, सावयवत्व उत्पत्ति विनाश आदि धर्मत्व ऐसे नहीं मान सकते। क्यों? परमात्मा उस ब्रह्म के लिए तो कहा अजह अजरा कहा है, अजन्मा है, उत्पत्ति विनाश नहीं है उसका, और अमर कहा है, अजर कहा माने वृद्धि क्षय आदि से रहित है, जरा तो वृद्धि क्षय वाला है, ऐसा कहा है इत्यादि श्रुति। और न्याय से भी विरोध है, युक्ति से भी विरोध है। इसलिए फल में बीज का प्रवेश के समान जगत में परमात्मा का प्रवेश, शरीर आदि में परमात्मा का प्रवेश मानना ठीक नहीं। अब पूर्व एकदेशी बोलेंगे भाई फिर प्रवेश वाक्य है, उसका विषय क्या है, कुछ तो मानना पड़ेगा, इतिका में है शंका। तो पूर्वादि बोलेगा यह है, हम बताते हैं क्या है यहां। अन्य एव संसारी परिचिन्न यह प्रविष्ट है, या अन्य ही संसारी का प्रवेश है, परमात्मा का प्रवेश नहीं है यहां। अन्यव अन्य ही परमात्मा से भिन्न एवं संसारी, कोई संसारी है, जीव है कोई, परिचिन्न जो परिचिन्न है, संसारी परिचिन्न है, यह प्रविष्ट माने इस शरीर में, सऐसा यह प्रविष्ट, यह प्रविष्ट माने शरीर में प्रविष्ट हुआ, ऐसा यदि पूर्वादि कहे। अब कहते सिद्धांति कहते न, वही प्रवेश है, संसारी का प्रवेश नहीं है, परमात्मा सिद्धांति कहना चाहते हैं यहां। अब सिद्धांत वाक्य आ रहा है, यहां तक पूर्व पक्ष हो गया न। क्यों? छांदोग्य परिषद में षष्ठ अध्याय में श्रेयम देवता ऐक्षत हंता मिमा तीसरो देवता अनेन आत्मना जीव रूपेण नाम रूपे व्याकर वाणी, एक नंबर टिप्पणी है। अन्यव इत्यादि यह श्रुतौ, ये श्रुति है ना, सऐसा यह प्रविष्ट श्रुति है, ये श्रुति चल रही है, यह श्रुतौ इस श्रुति में यो जगत प्राविशद इति उक्तम, जो जगत में प्रवेश किया जो कहा उक्त स परस्माद अन्य परिचिन्न, वो परमात्मा से भिन्न है परिचिन्न, पूर्वादि की है, पूर्व पक्ष बोल रहा है अन्य है भिन्न है परिचिन्न है, संसारी है वही तेजना, संसारी है कोई, वही यहां प्रवेश मानना पड़ेगा। क्यों? तो परमात्मा तो व्यापक है, सर्वदा है, सर्वत्र व्याप्त है, कैसे प्रवेश करेगा? एकदशी ने कई तर्क दिया, पाषाण में सर्प के समान माना जाए, नारियल में जल के समान माना जाए, सावयव माना जाए इत्यादि, फल में बीज के समान माना जाए, किंतु पूर्वादि ने सारा दोष दिया, हो नहीं सकता। तो फिर अब श्रुति में प्रवेश वाक्य है तो संगति लगाना है, इसलिए यही है पूर्वादि के कहना है अन्य एव संसारी परिचिन्न यह प्रविष्ट, अन्य परमात्मा से भिन्न कोई संसारी है वही यहां प्रवेश मानना पड़ेगा, सहेस यह प्रविष्ट में यही मानना है। तो इसकी टिप्पणी दिया अन्य इत्यादि यह श्रुत, यह जो अन्य इत्यादि श्रुति यहां ये श्रुति में माने सहेस यह प्रविष्ट श्रुति में यो जगत प्राविशद इति उक्तः, जो जगत में प्रवेश किया कहा, यह प्रविष्ट कहा, प्राविशद कहा, प्रवेश किया कहा, सब परस्माद अन्य परिचिन्न संसारी है इति, वो जो प्रवेश करने वाला व्यक्ति परमात्मा से भिन्न है, संसारी है, परिचिन्न है, ऐसा मानना चाहिए। परिचिन्न से वह प्रवेशो लोके दृष्टा, लोक में ना परिचिन्न व्यक्ति का ही प्रवेश देखा जाता है, देवदत्त परिचिन्न होता है, घर में प्रवेश कर जाता है, घर बनाता है, घर में प्रवेश कर जाता है, देवदत्त परिचिन्न है, परिचिन्न का प्रवेश देखा जाता है लोक में। तो यहां भी कोई परिचिन्न पदार्थ ही कल्पना करनी पड़ेगी, परमात्मा नहीं, क्यों? तो व्यापक है, व्यापक है कहां प्रवेश करेगा वो, उसका अप्रविष्ट देश है ही नहीं, कहां प्रवेश करना उसने। न तो श्रुति विरोध, कहते श्रुति का विरोध भी नहीं, क्यों? तो कहा परस्यैव जीव जीव भावापन्न से प्रवेश बाधित्वाद, पर जो परमात्मा जीव भाव बना हुआ वो प्रवेश मानना है, ये श्रुति का कहना यही है तात्पर्य, ऐसा आया। तो अब सिद्धांत कहते न ऐसा नहीं, अन्य प्रवेश नहीं, परमात्मा का ही प्रवेश है, यहां सही है प्रविष्ट यही है। श्रेयम देवता ऐक्षता इति आरभ्य, छांदोग्य उपनिषद के षष्ठ अध्याय में उसी देवता ने विचार किया, जिस देवता ने ये तीन की सृष्टि, जल तेज पृथ्वी की सृष्टि की, उस देवता ने क्षण किया, विचार किया इत्यादि आरभ, इति आरभ, यहां से आरंभ करके श्रेयम देवता ऐक्षता हंता हम इमाति श्रु देवता अनेन जीव रूपेण अनुप्रविश्य नाम रूपे व्याघ्रवाणी, मैं ये तीनों देवताओं में प्रवेश करके, जीव रूप से प्रवेश करके, माने पृथ्वी जल तेज ये तीनों में मैं प्रवेश करके नाम रूप से वो स्थूलीभूत करूं, ऐसा परमात्मा सोचते हैं। अच्छा, स्वयं देवता अक्षति आरभ्य नाम रूप व्याघ्रवाणी, एक ही मंत्र है वो, एक ही मंत्र है, स्वयं देवता अक्षत हंताहम इमाति श्रो देवता अनेन जीवेन आत्मना अनुप्रविश्य नाम रूपे व्याघ्रवाणी, ऐसा है। तो स्वयं देवता अक्षति आरभ्य नाम रूपे व्याघ्रवाणी इति तस्या एव प्रवेश व्याकरण कर्तृत्व श्रुति है, उसी का ही प्रवेश और नाम रूप के व्याकरण करता वही है, जो प्रवेश करे परमात्मा ही प्रवेश करेगा, उसके बाद नाम रूप व्याकरण कर वही करता है, ऐसा श्रुति होने से ये सिद्धांत ने कहा। तथा तत्सृष्टवा तदेवान प्राविश, छांदों की बात हो गई थी, तैतृ उपनिषद में आया तत्सृष्टवा तदेवान प्राविश, इस जगत को सृष्टि करके उसमें प्रवेश, शरीर आदि को सृष्टि करके शरीर आदि में प्रविष्ट हुआ परमात्मा, तत्सृष्टवा उसको बनाकर तदेव अनुप्रविशत उसे पे प्रवेश कर गया। और ऐतिर उपनिषद में आता है स एतम एव सीमानम विदार्य एतया द्वारा प्राप्त, वो परमात्मा ने जगत बनाया, शरीर बनाया, उसके बाद इस सीमा को, मूर्धा को फाड़ करके, विदार्य फाड़ करके इसके माध्यम से प्रवेश कर गया, वही परमात्मा, शरीर बनाने वाला भी वही और प्रवेश करने वाला भी वही। ऐतिर उपनिषद में एक ही सुनाई पड़ता है, संसारी नहीं सुनाई पड़ता, छांदोग्य में भी संसारी का प्रवेश नहीं सुनाई पड़ता, तैतरे में संसारी वाला नहीं, वह उसी का सुनाई पड़ता है। सर्वाणी रूपाणी विचित्य धीरो नामानि कृत्वा अभिवदन यदास्ते, ये नारायण उपनिषद में है यह, सर्वाणी रूपाणी विचित्य, सब सारे रूपों को बनाकर, बने अर्थ जगत को बनाकर के, रूप जगत बनाकर विचित्य धीरा, वो धीर परमात्मा, वह नामानि कृत्वा सबको एक एक नाम लगा करके, जितने रूप बनाया उसका एक एक नाम, एक एक नाम दे करके, ये पृथ्वी है, जल है, अमुक है, जो भी एक एक नाम, नामान कृत्वा आशीना अभिवदती, सबका नाम, ये इसका ये नाम है, इसका ये नाम है, इसका ये नाम है, ऐसा बोलता रहता है बैठ करके, ऐसा नारायण उपनिषद की बात है। विचित्य में दिया तीन नंबर टिप्पणी और कृत्वा में चार नंबर टिप्पणी है, तीन में कहा छांदोगिक बात है, दो में कहा छांदोगिक बात है, स्वयं देवता एक साथ छांदों की बात है, तीन में कहा विचित्य माने विरचय, रचना करके सभी रूपों को रचना करके, रूप जगत तैयार करके आगे नाम लगा के बैठता है, कहा चार में कहा यद यधीर, जो धीर पुरुष है वो परमात्मा, आशीनो अभिवदती इत्यर्थ, अभिवदन यदास्ते में आशीना अभिवदती, ऐसा अर्थ करना, बैठा हुआ सबका एक एक नाम बोलता रहता है, इसका यह नाम है, इसका यह नाम है, इसका, क्यों? रूप जगत अलग है, नाम जगत अलग है, तो सबके ये नाम इसका है, ये नाम इसका है, ये नाम इसका है, ऐसा बोलता रहता है, ऐसा कहा। और भी तुम कुमारा उत्वा कुमारी तुम जीर्णो दंडे न बंचसी, ऐसा भी आया है, तुम्हें कुमार हो, तुम्हें कुमारी हो, कोई भेद नहीं, सब तुम्ही हो, तुम माने सारे तुम्हारे में कल्पित है, ये कुमार कुमारी जितने भी है सब तुम्हारे में कल्पित है, जैसे मिट्टी के पात्र मिट्टी में कल्पित है, तुम कुमार हो उत्वा कुमारी, कुमार भी तुम हो, कुमारी भी तुम हो, ऐसा तुम जीर्णो बंदित दंडे न बंजसी, बंजसी गच्छसी, तुम जीर्ण पुरुष भी तुम ही हो, दंड लेकर के चलने वाले तुम ही हो, बंजसी माने गच्छसि, चलने वाले भी तुम ही हो, यही है। और वृद्धारण्य है पुरुष चक्रे दिवत, सबसे पहले दो पैर वाले को बनाया परमात्मा ने, किसको बनाया, मनुष्य आदि को बनाया, ऐसा भी आया पुरुष चक्रे दिवत चतुष्पद इत्यादि आता है ये। और रूपम रूपम प्रतिरूप बहुब, ये भी है, सारा रूप वही बन गया, जितने भी रूप देखते हैं वही बना हुआ है ये, जैसे मिट्टी के पात्र जितने भी बने मिट्टी ही बनी हुई है वो, इसी प्रकार संसार में जितने भी रूप दिखाई पड़ते हैं वही बन गया, रूपम रूपम प्रतिरूप बभुव, ये भी है। इति मंत्र वर्णात, ऐसे मंत्र वर्ण होने से न पराद अन्य से प्रवेश, सिद्धांत ये कहते हैं परमात्मा से भिन्न का प्रवेश नहीं है, परमात्मा का ही प्रवेश है यहां, न पराद अन्य से प्रवेश, पराद परमात्मा न अन्य से प्रवेश हो, न परमात्मा से भिन्न का प्रवेश नहीं है, परमात्मा सये सही है प्रविष्ट है, जिसने सृष्टि बनाया वही प्रविष्ट है, अन्य नहीं, ये सिद्धांत ने कहा। ठीक है, देखें एक ऋषि ने कहा था फले बीजवत, फल में बीज के समान प्रवेश माना जाए, माने कारण कार्य में प्रवेश करता देखा है, फल फल कार्य है, बीज कारण है, प्रवेश देखा जाता है, ऐसा माना जाए। तो पूर्वाज ने कहा था सावयवत्व वृद्धिक्षयत्व उत्पत्ति विनाश आदि धर्मत्व प्रसंग आदि उत्तर दिया था, ऐसा मानना संभव नहीं, नहीं तो परमात्मा में सारे दोष आ जाएगा, सावयवत्व दोष, वृद्धिक्षयत्व दोष, उत्पत्ति विनाश आदि धर्म दोष, यही है। तो विनाश आदि में आदि लगा हुआ है भाष्य में, तो आदि से क्या लेना, विनाश आदि ऐसा आदि है, आदि से क्या लेना, तो कहा विनाश आदि थे आदि शब्द है ना, अनात्मत्व अनिश्वरत्व आदि गृह थे, अनात्मत्व दोष आ जाएगा, बीज अनात्मा है, बीज अनिश्वर है, सारे दोष आ जाएंगे परमात्मा में बीज के समान मानने पर, अनात्मत्व अनिश्वरत्व, फिर आदि लगा दिया, ये सारे दोष आ जाएंगे, इसलिए बीज का प्रवेश के समान परमात्मा का प्रवेश मानना ठीक नहीं, पूर्वादि ने कहा था। प्रसंग से इष्टत्व निराचष्टे है, ठीक है सावयवत्वादि आ जाए, एक दिशा का प्रवेश तो मानना ही है, परमात्मा में सावयवत्वादि धर्म आ जाए कोई बात नहीं, किंतु प्रवेश तो मानना ही है। प्रसंग से इष्टत्व जो आपने आपत्ति दी, ठीक है सावयवत्वादि मान लेते हैं, कहने पर पूर्वादि खंडन करता है, नचैवं धर्मत्वं ब्रह्मण, ऐसा धर्म ब्रह्म को मानना ठीक नहीं है, विनाशादि उत्पत्ति विनाशादि धर्म सावयवत्वादि धर्म मानना ठीक नहीं, क्यों, अजो अजर इत्यादि श्रुति न्याय विरोध है, अजो अजर कह रही श्रुति, न्याय से भी युक्ति से भी विरोध है, न्याय माने युक्ति विरुद्ध है, परमात्मा में सावय मानना आदि तो सही, ये पूर्वादि ने कहा था। टीका में कहते हैं जन्मादीनाम धर्माणाम धर्मणो भिन्नत्व अभिन्नत्व असंभवात इति न्याय, असंभव आदि न्याय, न्याय क्या है युक्ति क्या है, कहते हैं जो धर्म जितने भी जन्मादि जो होते हैं, कार्य जो भी होते हैं, उत्पत्ति विनाश आदि का धर्म जितने भी होते हैं, धर्म धर्मणो भिन्नत्व अभिन्नत्व असंभव, धर्म से भिन्न कहना भी संभव नहीं होता है और अभिन्न कहना भी संभव नहीं होता, ये न्याय युक्ति है, ये भी आ जाएगा, ये भी दोष आएगा, ये कहा आगे, बीज फलयोर अवयव अवित्व पाषाण सर्पयोर आधार आधेयता इति अपनोति, कहते हैं यहां एक शंका हो जाती है, पहले आधार और आधे पाषाण और सर्प का दृष्टांत दिया था, वैसे बीज फल में वैसे ही लगता है, तो ये पुनरुक्ति, पहले पाषाण और सर्प और फिर बोल रहे हैं बीज और फल तो समान लग रहा है, तो यहां व्यावृत्ति कर देते हैं, व्यावृत्ति क्या है, बीज और फल में अवयव अवयवित्व है, बीज अवयव है फल अवयवी है, और पाषाण और सर्प में आधार आधेय है, समता नहीं है, इसलिए यहां पुनरुक्ति नहीं है, दोनों दृष्टांतों में पुनरुक्ति नहीं है, नहीं तो एक ही दृष्टांत से होने पर दूसरा कहना पुनरुक्ति, तो बीज और फल में अवयव अवयव भाव है, बीज अवयव है फल अवयवी है, और पाषाण और सर्प जो दृष्टांत दिया था वहां सर्प आधेय है पाषाण आधार है, इसलिए यहां पुनरुक्ति दोष नहीं है, यही कहा। आठ नंबर टिप्पणी थे भिन्नत्व अभिन्नत्व असंवाद में, आठ नंबर टिप्पणी थी जन्मादि नाम धर्माणाम धर्मिणो, जन्मादि धर्मों को धर्मी से भिन्न और अभिन्नत्व दोनों असंभव है, ये युक्ति है कहा था आठ नंबर टिप्पणी। अत्यंत भिन्न न धर्मधर्मी भाव, अत्यंत भिन्न वस्तु में धर्मधर्मी भाव नहीं होता, जो अत्यंत भिन्न होगा। जैसे यथा घट पट, घट और पट में दोनों में धर्मधर्मी भाव नहीं होता, क्यों? अत्यंत भिन्न है, अत्यंत भिन्न वस्तु में धर्मधर्मी भाव नहीं होता। और अभिन्नत्व भी, अत्यंत अभिन्न हो, जो अभिन्न वस्तु हो वहां भी धर्मधर्मी भाव नहीं माना जाता। अभिन्नत्व भी न अभिन्नाभिन्नत्व, अभिन्न के साथ में अभिन्न भी नहीं होता, अभिन्न के साथ क्या अभिन्न होना उसने, तो वहां भी नहीं बनने वाला है। अभिन्न न अभिन्नाभिन्नत्व एकत्र विरुद्धत्व, एक में अभिन्न, एक में विरुद्ध है, अभिन्न में अभिन्न कहना विरुद्ध है। माने किसी अन्य में अन्य का अभिन्न करना तो ठीक होता, स्वयं में स्वयं का अभिन्न करना विरुद्ध होता है। विरुद्धत्वात् असत्य अभ्युपगमम, ये स्वीकार करना संभव नहीं, अभिन्न में अभिन्नत्व तो स्वीकार करना भी संभव नहीं, ये कहा। आगे नौ नंबर टिप्पणी में कहते हैं, फल बीज दृष्टान्त से पाषाण सर्प दृष्टान्तेन पुनरुक्ति में आशंक्य। फल और बीज का दृष्टान्त अंतिम में दिया, पाषाण और सर्प का दृष्टान्त सबसे पहले दिया है एकदेशी, तो दोनों में शंका है कि ये इसमें क्या है, पुनरुक्ति की शंका है, एक ही जैसे रखते हैं दोनों तो दो दो बार क्यों, तो इसके पुनरुक्ति की शंका करके उत्तर देते हैं। बीज फलयोर अवयव अवयवित्व, बीज और फल में अवयव और अवयवी भाव है, फल है अवयवी, बीज है अवयव, और पाषाण सर्पयोर आधार आधेयता, पाषाण और सर्प में आधार और आधेयता संबंध है, इसलिए अपुनरुक्ति पुनरुक्ति दोष नहीं है, ये टीका में बता दिया। आगे परस्य सर्व प्रकार प्रवेश असंभवे प्रवेश श्रुते आलंबनम वाच्यम, एक देशी ने पूछा भाई परमात्मा का किसी प्रकार भी हमने जितने भी कहा आपने दोष दे दिया, परमात्मा का किसी प्रकार भी जो प्रवेश असंभव हो गया, असंभव होने पर परस्य माने परमात्मा, परमात्मा का सर्व प्रकार प्रवेश असंभवे, सभी प्रकार से प्रवेश असंभव होने पर प्रवेश श्रुते आलंबन वाच्यम, सही है प्रविष्ट प्रवेश श्रुति है, इसका कोई ना कोई विषय बताना होगा, क्या विषय है, प्रवेश कौन करता है, कोई ना कोई एक प्रवेश श्रुति का विषय क्या है, प्रवेश कौन करेगा, सही है प्रवेश श्रुति है, ये एक देशी के मन में शंका आ गई। तो पूर्वादि बोलता है पूर्व पक्ष उपसंहरति, पूर्व पक्ष का उपसंहार करते हैं, क्या है पूर्व पक्ष, कहा अन्य एव संसारी परिचिन्न यह प्रविष्ट, बस अन्य कोई संसारी प्रविष्ट हुआ, यहां परमात्मा का होना तो संभव नहीं, पूर्व पक्ष का उपसंहार हो जाता है। टिप्पणी थी एक आलंबनम दस में, माने विषय माने परमात्मा का किसी भी प्रकार से जब प्रवेश संभव नहीं है तो प्रवेश श्रुति का कोई ना कोई विषय बताना पड़ेगा, कौन प्रवेश करता है, तो पूर्वादि ने कहा कोई संसारी प्रवेश करता है, अन्य व संसारी परिछिन्न, जो परिछिन्न वस्तु में प्रवेश करेगा, तो पूर्वादि की शंका हो गया, तो सिद्धांत का न परमात्मा ही प्रवेश करता है, सहेश वही है जो पहले कहा, यही कहना है। ठीक है, हमें कहते हैं जगतो ही परस्रष्टा इति वेदांत मर्यादा, वेदांत का परम सिद्धांत है जगत का स्रष्टा कौन है, परमात्मा ही है, जगत का स्रष्टा परमात्मा ही है, अन्य नहीं, ये वेदांत की मर्यादा है, नहीं परम सिद्धांत है, यही है। जगतो ही परस्रष्टा, जगत का स्रष्टा पर है, परमात्मा है, अन्य नहीं, इति वेदांत मर्यादा, मर्यादा माने परम सिद्धांत है, ग्यारह नंबर टिप्पणी का परम सिद्धांत है, वेदांत का मुख्य सिद्धांत है, जगत का सृष्टा कौन है, परमात्मा, माने विवर्तवाद है परमात्मा, जगत में जगत रूप में देखना है, फिर परिणाम आदि तो है, विवर्त है वेदांत का मत, वेदांत मत विवर्तवाद है परमात्मा, किंतु जगत रूप में अज्ञान के कारण जगत रूप में दिख रहा है, यही है मर्यादा। सृष्टा एवं प्रवेशता, सऐसा यह प्रवेश कहा, वही यहां प्रवेश है, जगत को सृष्टि करने वाला परमात्मा को माना, वेदांत के सिद्धांत है ये, परम सिद्धांत है, और वही यहां स्रष्टा ही प्रवेशता है, स्रष्टा और प्रवेशता में दूसरा कोई नहीं है, यही है। स्रष्टा एवं जो प्रवेशता, जो स्रष्टा है वही प्रवेशता है, सृष्टि करने वाला ही प्रवेश करने वाला, अन्य नहीं। प्रविश्य व्याकरवाणी, प्रवेश व्याकरण और एक कर्तृत्व सुधे, क्योंकि छांदो में कहा प्रविश्य व्याकरवाणी, अने जीवन आत्मा अनुप्रविश्य नाम रूपे व्याकरवाणी, मैं प्रवेश करके नाम रूप को स्थूलीभूत करूं, परमात्मा सैसे एवं देवता ऐक्षत हो, परमात्मा ने ऐसा विचार किया। प्रविश्य व्याकरवान, मैं प्रवेश करके नाम रूप को स्थूलीभूत करूं, किसने विचार किया? परमात्मा ने। इसलिए परमात्मा ही है प्रवेश करने वाला और नाम रूप को व्याकृत करने वाला, यही है। प्रविश्य व्याकरवाणी इति प्रवेश व्याकरण, और प्रवेश और व्याकरण में एक कर्तृत्व श्रुति, एक ही कर्ता सुनाई पड़ रहा है, जो प्रवेश करने वाला और नाम रूप को स्थूलीभूत करने वाला, एक ही कर्ता सुनाई पड़ रहा है छांदोग्य में। श्रुते तस्मात परस्माद अन्य प्रवेशो न युक्तिमान, इसलिए परमात्मा से भिन्न का प्रवेश यहां युक्ति संगत नहीं है, युक्तिमान नहीं है, युक्ति वाला नहीं है वो। ये सिद्धांति बोल रहे हैं, ये थी सिद्धांत, ये सिद्धांत सिद्धांत देते हैं। न कहा अन्य अन्य परिचिन्न प्रवेश नहीं, संसारी परिचिन्न प्रवेश नहीं है, परमात्मा ही प्रवेश है, ये कहा। टिप्पणी प्रविश्य में बारह की टिप्पणी है ना, अनेन जीवन आत्मा अनुप्रविश्य अनुप व्याकरवाणी छांदोग्य में आया, यही है। स्वयं देवता एक वह देवता ने विचार किया, मैं इस जीव रूप से प्रवेश होकर के नाम को थूलीभूत करूं, मैं ही करूं, कौन करूं? व्याकरवाणी उत्तम पुरुष है, मैं करूं। क्रिया धातु का है, बी आंग पूर्वक है, उत्तम लोट लगाकर उत्तम पुरुष एक वचन है, मैं स्थूलीभूत करूं, कौन करूं? मैं करूं, अस्मत शब्द से बोला जा रहा है, यही है। तत्रैव तैतिर श्रुतिम संवादयति, उसी विषय में माने सृष्टा ही प्रवेशता होता है, इसमें तैतिर स्तृति का भी संवाद देते हैं भाष्यकार। ये कहा तेरह की टिप्पणी है, सृष्टि प्रविष्टोर ऐक्य है, प्रविष्टो ने प्रविष्टो ट्रो बनाना पड़ेगा, ये सृष्टा और प्रविष्टा प्रविष्टि शब्द होगा ना, तो उसके सृष्टि का दो वचन प्रविष्टो बन जाएंगे ट्रो, सृष्टि प्रवेष्टोर ऐक्य है, सृष्टा और प्रवेष्टा में एक होने में तैतर श्रुति भी संवाद देते हैं, कहा तैतरी तैतरीय श्रुति संवाद है, तैतर श्रुति का संवाद देते हैं। तथा कहा तथा तत्सृष्टवा तदेवान प्राविशत, जैसे छांदोग्य में सृष्टा प्रवेष्टा एक बताया, उसी प्रकार तैतर श्रुति में ऐसे बताया, ठीक है। ऐतरे श्रुतिरपि यथोक्तम अर्थम यथोक्तम अर्थम उपोध बलायती, ऐतरे श्रुति भी इसी विषय को दृढ़ करती है, सृष्टा और प्रवेशता एक होता है, इसके लिए उपोध बलाई के मैंने दृढ़ यती यही कहा, दृढ़ करती है वो भी, सृष्टा और प्रवेशता एक ही अन्य नहीं। जगत का सृष्टा तो परमात्मा को ही सबने माना है, कोई जीव जगत का सृष्टा माना नहीं है, तो पूर्वादि बोल रहा है प्रवेश करने वाला अन्य है, सृष्टा परमात्मा है और प्रवेश करने वाला अन्य पूर्वादि का ही कहना है, किंतु नहीं, सृष्टा और प्रवेशता एक ही है, ये सारी श्रुति बता रही है, ऐतरे श्रुति वो ही बोलती है, ये सिद्धांत ने कहा, ये कहा कि स एतम एव सीमानम विदार्य एतया द्वारा प्राप्त देता है, वो इसी सीमा को विदारण करके, मुर्दा को विदारण कर इसी के द्वारा प्रविष्ट हुआ परमात्मा, यह आया है ऐतरे, ठीक है। श्री नारायणाख्य मंत्र अभी अत्र अनुकूल है, सृष्टा और प्रवेष्टा एक होता है इस विषय में, माने नारायण उपनिषद का जो मंत्र है वो भी अनुकूल होता है, भाष्यकार अनुकूल करते उसको भी ला के रख देते हैं। पंद्रह की टिप्पणी में कहा नारायणोपनिषद ही, अब यह मात्र नारायणोपनिषद का है, वो भी इसी में अनुकूल दिखाते हैं। सर्वाणि रूपाणि विचित्र धीर धीर परमात्मा, वह धीर परमात्मा सारे रूप जगत को बना करके विचित्र रचना करके, उसके बाद आशीन नामानी कृत्वा अभिवदन, ना सारे नाम बना करके एक एक नाम एक एक के लिए बोलता रहता है, ये नाम इसका है, ये नाम इसका है, ये नाम इसका है, नाम राशि और रूप राशि दो राशि बनाकर एक एक रूप के साथ एक एक नाम को बोलता रहता है, इसका ये नाम है, इसका देवदत्त नाम, इसका एकदत्त नाम, इसका नाम ये, इसका नाम ये, ऐसा बोलता रहता है, ऐसा आया है नारायण परिषद भी आया। अगर टीका में कहते वाक्यांतरम उदाहरण, इस विषय में अन्य वाक्य भी है, मान सृष्टा और प्रवेष्टा एक होता है, इसके लिए कौन है? तो कहा तुम कुमारी, तुम कुमार उत्तमा कुमारी, तुम जीर्णो दंडे न वंचसी, ऐसा वाक्य आया, उसे परमात्मा को कोई बोल रहा है, कुमार भी तुम हो, कुमारी भी तुम हो, तुम ही वृद्ध होकर के दंड लेकर चलने वाले भी तुम ही हो, दंड के सहारा लेकर चलने और नहीं, तुम ही हो, सारा तुम्हारा ही पसारा है, कल्पित है सारा सारा तुम हो ऐसा बोला गया। आगे अत्रैव वाक्य शेष अनुगुणम दर्शय, वाक्य से आगे ये वृद्धारण्य में आएगा पूरा चक्र द्विपद चतुष्पद आदि। तो सबसे पहले परमात्मा ने किसको बनाया, दो पैर वाले को बनाया इत्यादि पूरा चक्र द्विपद आया। रूपम रूपम प्रतिरूप बहु में ये वाक्य शेष में आएगा, सात की टिप्पणी में दिया ये सात ने कहा था, ये वृद्धारण्य का नंबर दे दिया, सब नंबर ही दे दिया है, छह भी नंबर है सात भी नंबर है। इति च मंत्र वर्णाति आगे इसी में आना है वृद्धारण्य में आना है सब। न पराद अन्य से प्रवेश ये कहा ठीक है, मैं कहते उदात उदाहृत श्रुति नाम तात्पर्य महा, इसे श्रुतियों का उदाहरण दिया पर सृष्टा और प्रवेशा ये कह करके कहा, उस विषय के श्रुतियां जो होती उसका तात्पर्य बताते हैं। भाष्यकार बोलते हैं न पराद अन्य से प्रवेश, परमात्मा से भिन्न का प्रवेश नहीं है, क्योंकि सृष्टि करने में तो परमात्मा ही है, सब अन्य को मानते नहीं है, किंतु प्रवेशता में मतभेद हो रहा है, किंतु ये श्रुति के आधार पर जो सृष्टा है वही प्रवेशता है, ये भाष्यकार ने बता दिया सिद्ध होता है। अन्य संसारी प्रवेश नहीं, परमात्मा ही प्रवेश है। ठीक है ठीक है, मैं आगे परस्य प्रवेश प्रविष्टाराम विंशो भेदात तद अभिन्न तस्यापि नानात्व प्रसक्ति संगत। पूर्वादि शंका करता महाराज, परमात्मा का प्रवेश मानने पर एक दोष आएगा, क्या दोष, परस्य प्रवेशे प्रविष्टानां मिथो भेदा, जो प्रविष्ट पदार्थ वस्तु है वो परस्पर भेद है, ये व्यक्ति अलग है या आत्मा अलग है या आत्मा भिन्न है, और इनसे वो अभिन्न है, प्रवेश करने वाला अभिन्न है, तो इनके अनेक होने अनेक होने के कारण वो भी अनेक हो जाएगा, परमात्मा भी अनेक होगा, तद भिन्ना भिन्नत्व तद अभिन्नत्व, इसके अभिन्न से जो अभिन्न होगा वह उससे भी अभिन्न ही होगा, ये न्याय है। ये तद अभिन्ना भिन्नत्वम तद अभिन्नत्वम, वो संसारी हो जाएगा, यही पूर्वादि का कहना है। परस्य प्रवेशे परमात्मा का प्रवेश मानने पर दोष है, क्या है, प्रविष्टानां मिथो भेदात, प्रविष्ट पदार्थ परस्पर भिन्न है, यहां एक ही तो नहीं अनेक है, यहां आत्मा यहां अनेक है, प्रविष्टानां मिथो भेदात तद अभिन्नस्य, इस प्रविष्ट पदार्थ से जो अभिन्न है परमात्मा, ये भिन्न है और इस भिन्न से अभिन्न है परमात्मा, परमात्मा अभिन्न होने से तस्यापि नानात्व प्रसक्ति, परमात्मा को भी नाना मानना पड़ेगा, क्यों, भिन्न से अभिन्न हो रखा है, ये तो परस्पर भिन्न है, तो ये भिन्न जितने भी है उसे परमात्मा अभिन्न है, अभिन्न होने से ये नानात्व है तो वो भी नाना है, दोष आ जाएगा, इसलिए परमात्मा से जगत की सृष्टि मानना ठीक नहीं, ये पूर्वादि की शंका है, नहीं तो उसमें भी नानात्व तो आ जाएगा, अनेकत्व तो आ जाएगा, अनेक मानना पड़ेगा, क्यों, उससे सृष्ट जो प्रवेश हुए हैं वो व्यक्ति अनेक है, तो अनेक से जो अभिन्न होगा वो भी अनेक ही होगा, तो अनेक होने पर क्या स्थिति आए, परमात्मा अनेक होना लग जाएगा, नानात्व तो आ जाएगा, दोष आएगा, इसलिए परमात्मा प्रवेश किया मानना ठीक नहीं, ये पूर्वादि का कहना है। परस्य प्रवेश प्रविष्टानां मिथो भेदात, परमात्मा का प्रवेश मानने पर प्रविष्ट पदार्थ अनेक है, प्रविष्ट वस्तु व्यक्ति अनेक है, अनेक होने से तद अभिन्न से जो भिन्न अनेक से जो अभिन्न होगा परमात्मा, वह क्या होगा, तस्यापि माने परमात्मनोपि नानात्व प्रसक्ति, वो भी अनेक हो जाएगा, नानात्व की प्रसक्ति, संकते पूर्वादि शंका करता है भाष्य में। प्रविष्टानाम इतरेतर भेदात पर अनेकत्व परानेकत्व इति चेत, प्रविष्ट वस्तु अनेक है, व्यक्ति अनेक है, प्रविष्ट आराम इतने द्रव्य परस्पर भेद है, ये व्यक्ति अलग है, ये व्यक्ति अलग है, प्रविष्ट हुआ आत्मा भिन्न भिन्न है, ऐसा होने से इतने भेदा पर अनेकत्व परमात्मा अनेक हो जाएगा, क्यों, ये भिन्न से अभिन्न है, वो परमात्मा अभिन्न है, भिन्न से अभिन्न भिन्न ही हो जाएगा, ऐसी स्थिति होगी, इसलिए पर अनेक होगा, परमात्मा अनेक होगा, ये कहा। टिप्पणी है एक नंबर, पर स्वगत भेदवान अनेका भिन्नत्वाद अनेकवत इति संकित आशय, शंका करने वाला अभिप्राय यही है, परमात्मा जो है ना स्वगत भेद वाला है, सजातीय भेद विजातीय भेद भले ना हो, स्वगत भेद हो गया, स्वगत भेद वाला है, अच्छा अपने में भेद हो गया उसका, तो क्यों, अनेका भिन्नत्वाद, अनेक से अभिन्न है वो, श्रेष्ठ पदार्थ वस्तु अनेक है, व्यक्ति अनेक है, उसे अभिन्न है, तो अनेकवत अनेक के समान हो जाएगा, जैसे अनेक भिन्न होते हैं उस पर वो भिन्न हो जाएगा, अनेक हो जाएगा, ये शंका करने वाला का अभिप्राय यही है, परमात्मा अनेक होने लग जाएगा ये दोष आएगा, इसलिए परमात्मा प्रवेश किया मानना ठीक नहीं। ठीक है, तो सिद्धांत गणा पूर्वाजी ने कहा प्रविष्टा नाम इतने भेदात पर अनेकत्व, परमात्मा अनेक होगा प्रविष्ट होने पर मानने पर, ये कहा तो सिद्धांत का न एको देवो बहुधा सन्निविष्ट ऐसा आया है, ये श्रुति है, एक ही देवता है नाना प्रकार से सन्निवेश हो रहा है, अनेक दिखता है, जैसे नाटक करने वाला व्यक्ति एक ही व्यक्ति होता है अनेक रूप में आ जाता है, अनेक रूप में दिखाई पड़ता है, अथवा शीश महल में कोई जाता है एक ही व्यक्ति अनेक में दिखाई पड़ता है, नाटक आदि में एक ही व्यक्ति होता है अनेक रूप में आता है, कभी सीता बन के आना है, कभी राम बन के आना है, कभी रावण बन के आना है, एक ही व्यक्ति है। एको देव बहुधा सन्निविष्ट, एक ही देवता है, आत्मा को अनेक नहीं माना है, श्रुति एक बोलती है, यह नहीं कि प्रविष्ट पदार्थ अनेक होने से आत्मा अनेक हो जाए, एक ही मानती है, एको देव बोल रही श्रुति, एको देव बहुधा सन्निविष्ट, बहुधा माने दो नंबर टिप्पणी, बहुरूपेण नाना रूप से सन्निवेश हो रहा है परमात्मा, और एक सन बहुधा विचचार, विचार है वह विचचार मानना पड़ेगा, ये लिट लकार है, माने लिखना नहीं समझना है, श्रुति तो विचार ही है, वहां अभ्यास नहीं दिखाया केवल चार दिखा, चचार की जगह में चार बोल दिया श्रुति में, एक सन बहुधा विचार समझना चाहिए विचचार, एक होता हुआ बहुत प्रकार से विचरण कर रहा है, ये सारा वही विचरण कर रहा है, ये जितने विचरण इसी उसी का है वही हो रहा है, एक आसन एक होता हुआ बहुत प्रकार से विचरण करता है, पशु रूप में पक्षी रूप में मनुष्य रूप में देवता रूप में बहुत प्रकार से विचरण कर रहा हो, एक आसन एक होता हुआ ऐसा, हाँ माने ऐसा समझना है तो ये श्रुति तो ऐसे चार है, किंतु हमको समझना पड़ेगा चचार, क्योंकि चर धातु का लिट लगा एक वचन चचार बनेगा, चर धातु है, चर गति भक्षण है, गमन करना है, खाना दो अर्थ में होता है, गमन अर्थ में है, एक आसन बहुधा विचार भी उपसर्ग है, और विचार समझना आपको यहां विचार श्रुति तो विचार ही है, वो एक होता हुआ बहुत रूप से विचरण करता है, एक ही मानती है श्रुति, अनेक नहीं मानती परमात्मा को, और तुम एकोशी बहुन अनुप्रविष्ट ऐसा आया, तुम अकेले हो और बहुतों में प्रवेश कर गए हो, तुम एकोशी तुम एक हो और बहुत बहुन अनुप्रविष्ट बहुत में प्रवेश कर गया, ऐसा श्रुति बोलती है, तो एक ही बोलती है माने एक ही हो नाना रूप में दिखते हो ये कहना है, और एको देव सर्वभूतेषु गूढ़ सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा कर्माध्यक्ष सर्वलोकादिवास साक्षी चेता केवलो निर्गुणस्य, कठोपनिषद में है, एको देव सर्वभूतेषु गूढ़, देवता कितने हैं, एक ही है वो, सभी भूतों में छिपा हुआ है, सर्वभूतेषु सारे भूतों में, भवंती भूतानि होने वाले जितने सब भूत हैं सब में छिपा हुआ परमात्मा एक ही है, सर्वव्यापी सर्वभूत सब में व्याप्त है वो, और सर्वभूतांतरात्मा सभी भूतों के अंतरात्मा स्वरूप वही है, उसी में कल्पित है सारे भूत, घटादि का स्वरूप मृतिका ही है उसी में कल्पित है, इसी प्रकार सभी भूतों का अंतरात्मा स्वरूप वही है, ऐसा भी कहा इत्यादि श्रुति इत्यादि श्रुतियों से क्या सिद्ध होता है, परमात्मा एक सिद्ध होता है अनेक सिद्ध नहीं होता, प्रभु आदि ने कहा था ना प्रविष्ट पदार्थ अनेक है तो अनेक होने के कारण अनेक से अभिन्न होने से परमात्मा अनेक होने लग जाएगा, इसे परमात्मा का प्रवेश करना ठीक नहीं, ऐसा कहा था सिद्धांति ने, ऐसा श्रुतियां दी, वो परमात्मा एक ही है, प्रवेश में क्या है कल्पना है खाली, वास्तविक नहीं है प्रवेश, ये कहना है श्रुति का, औपाधिक है प्रवेश, कैसा है औपाधिक है ये दिखाना है, तीन नंबर टिप्पणी में कहा अनेके तत्वतः स्वगत भेदहीन, अब सिद्धांति अनुमान देते पूर्वादि का अनुमान विरोध, पूर्वादि ने कहा था पर स्वगत भेदवान अनेका भिन्नत्वात अनेकवत कहा था, परमात्मा स्वगत स्वगत भेद वाला है, सजातीय भेद विजातीय भेद है, स्वगत भेद वाला है, क्यों कहा अनेका भिन्न अनेक से अभिन्न होने से ऐसा दिया था, अनेकवत बोले जैसे अनेक होते हैं ऐसा बोला था, तो सिद्धांत इसके विपरीत सत प्रतिपक्ष दोष देते हैं, अनेके तत्व तो स्वगत भेद, जो अनेक है ना जो श्रेष्ठ पदार्थ अनेक है वास्तव में स्वगत भेद से रहित है, वास्तव में अनेक नहीं है वो, अनेके तत्वतः स्वगत भेद, जो अनेक है इसको पक्ष बनाना, तो तत्वतः बने वास्तविक स्वगत भेद है ना, स्वगत भेद रहित है, स्वगत भेद नहीं है वास्तव में, क्यों? एकाभिन्नत्व आदि, एक से अभिन्न होने से, एक से अभिन्न होने से एकवत, जैसे एक में स्वगत भेद नहीं होता, इसी प्रकार अनेक में भी स्वगत भेद नहीं, वास्तविक काल्पनिक है स्वगत भेद, वास्तविक नहीं है। प्रति अनुमानम, सत प्रतिपक्ष अनुमान हो जाएगा, ये पूर्व अनुमान हेत्वाभाष हो जाएगा, पूर्व पक्ष का अनुमान हेत्वाभाष बन जाएगा। एक तथा लोके भी न अभेदो नानात्वकारी दृष्ट कर लोक में भी देखा है, तथा माने दृष्टांत है, लोके भी लोक में भी अभेद जो होता है ना, नानात्व करने वाला नहीं होता, अभेद तो अभेद ही रहता है, एक तो एक ही रहेगा, नाना कल्पित है। तस्य अभेदकत्वादि, क्यों वो अभेद है, वो अभेद में कहां भेद आएगा, अभेद में भेद नहीं आ सकता। तस्य अभेदकत्वादेव तद विरोधित्वात्, जो भेद होता है उसका विरोधी होता है। इति अभिन्नत्वस्य च भेद भेद साधकत्व, अभिन्नत्व भेद सिद्ध करने पर लोक विरोधस्य आदि शब्दार्थ, अभिन्न में भेद सिद्ध करने में लोक विरोधक, अभिन्न में भेद नहीं होता, अतो अभिन्न में भेद सिद्ध कर रहे हो, परमात्मा एक है अनेक दिखा रहे हो, अभिन्न में भेद सिद्ध करोगे तो लोक विरोध भी होगा। तदुक्तम भारती के भारती में कहा बहुनाम एक योगित्वाद एकत्व किम न चौद्यते, भारतीकार कहते हैं बहुतों का एक के साथ संबंध जब होता है, तुम कहते हो एक का अनेक का साथ संबंध होने से एक अनेक है, तुम्हारा कहना यह है, ऐसा क्यों नहीं प्रश्न उठाते हो कि बहुतों का एक के साथ संबंध होने से बहुत एक है, ऐसा क्यों प्रश्न क्यों नहीं करते हो? ये भारतीकार बोलते हैं यही है बहुनाम एक योगित्वाद, वन एक के साथ संबंधित्वाद, एक के साथ संबंध है बहुतों का, कारण के साथ कार्य का सबका संबंध है। बहुनाम एक योगित्वाद एकत्व क्यों न चौद्यते, एकत्व के विषय प्रश्न क्यों नहीं करते हो, सब एक ही है क्यों नहीं बोलते हो, तुम्हें अनेक क्यों दिखता है, एक को अनेक दिखा रहा तुम्हें क्या दिख रहा है, अनेक को एक में क्यों नहीं दिखते हो? ऐसा फटकार लगा दिया। अच्छा एकस्य बहुभेद अभेदात, ये बोलते हैं एक का बहुतों के साथ अभेद होने से, बहुवीर अभेदात अनेकत्व चेत एकस्य बहुवीर अभेदात, एक का बहुत के साथ में अभेद होने के कारण एक को यदि अनेक मानते हो चेत यदि हो बहुनाम एक इन अभेदात, बहुतों का एक में अभेद होने से एकत्व क्यों न सत, एकत्व क्यों नहीं मानना वहां, जब एक का अनेक के साथ में अभेद होने से एक को अनेक मानते हो, उस प्रकार बहुतों का एक के साथ संबंध है अभेद है होने से बहुत जो है एक ने क्यों नहीं मानना, ठीक है इति तदर्थ का, यही बात का अर्थ यही है। अब अनुमान देते हैं पर स्वगत तात्विक भेद है, वहां भेद है ना, परमात्मा जो है तात्विक स्वगत भेद से रहित है, वास्तविक तत्व स्वगत भेद नहीं है परमात्मा में, मेयत्वात माने प्रमेयत्वात आकाशवत, जैसे आकाश वास्तविक स्वगत भेद नहीं है, काल्पनिक भेद तो आ जाता है आकाश में घट आदि के द्वारा, घट आकाश मठ आकाश बोलते हैं, वास्तविक स्वगत भेद वाला नहीं होता आकाश, इस प्रकार परमात्मा भी औपाधिक स्वगत भेद तो हो जाता है, अनेक बन जाता है किंतु वास्तविक स्वगत भेद वाला नहीं है, यह अनुमान दिया पर स्वगत तात्विक भेद है ना, मेयत्वात प्रमेय होने से आकाश होते, जैसे आकाश है वास्तविक स्वगत भेद नहीं है वहां, वास्तविक भेदाभाव बोध्यमानम, वास्तविक भेद का अभाव का कथन करने वाले ज्ञान कराने वाले बोध्यमानम च द्रष्टव्यम, ऐसे है वास्तविक भेदाभाव का कथन करने वाले यह अनुमान है। तथा च परभेद साधनम लोक आगम अनुमान विरुद्धम, इसलिए क्या होगा परमात्मा में जो भेद की सिद्धि कर रहा है पूर्वादि, अनेक के साथ परमात्मा का संबंध होने से परमात्मा अनेक है, यह जो है परभेद साधनम, परभेद को सिद्ध करना कैसा होता है, लोक का विरोध, आगम माने शास्त्र विरोध और अनुमान का विरोध, तीन विरोध होगा, लोक विरोध भी है माने अभेद में भेद नहीं मानते लोक में, और शास्त्र का विरोध भी है, आगम का विरोध और अनुमान का विरोध भी है, ये कहा। अच्छा आगे भाष्य है प्रवेश उपपद्य नोपपद्य, प्रवेश उपपद्यते नोपपद्यते तिष्ठत्, अपूर्वादी बोलता है प्रवेश हो सकता है नहीं हो सकता है उस बात को रहने दो, अभी उसकी चर्चा बाद में होगी। प्रवेश उपपद्यते नोपपद्यते इति तिष्ठत, प्रवेश हो सकता है या नहीं हो सकता है, अब ये झगड़ा न करें इसको, इसको रहने दो अभी, पूर्वादी कह रहा है हाँ। तावत प्रविष्टानाम संसारित्वात् तद अनन्यत्वाच परस्य संसारित विचेत। संसारी जो है प्रविष्ट पदार्थ संसारी है कि असंसारी है? संसारी है। तो प्रविष्ट पदार्थ संसारी होने से तो वो संसारी से अभिन्न जो परमात्मा संसारी हो जाएगा। परमात्मा यदि प्रवेश करता है तो प्रविष्ट पदार्थ संसारी, पहले अनेकत्व तो दोष दिया था, अब संसारी तो दोष दे रहा है। प्रविष्ट पदार्थ संसारी है तो वो संसारी से अभिन्न परमात्मा असंसारी, तो वो भी संसारी होगा। इसलिए परमात्मा प्रवेश कहना ठीक नहीं है, ये पूर्वादी कह रहा है। माने प्रवेश हो सकता है नहीं हो सकता अभी रहने दो, उस बात को बाद में विचार करेंगे, वो रहने दो। किंतु अब ये प्रश्न उठेगा, हाँ क्या प्रविष्ट पदार्थ संसारी है तो उससे अभिन्न परमात्मा वो भी संसारी होगा। परमात्मा का प्रवेश मानने पर परमात्मा संसारी हो जाएगा, इसलिए परमात्मा का प्रवेश नहीं मानना चाहिए, अन्य कोई संसारी प्रवेश है, यही है गाना। क्या प्रवेश उपपद्यते न उपपद्यते इति तिष्ठतु, उसको रहने दो अभी, बाद में विचार। तिष्ठतु चार की टिप्पणी है ना, तिष्ठतु एन केना भी प्रकार प्रवेश हो, चलो जैसे तैसे प्रवेश हो गया मान लेते हैं उसको, ज्यादा उसको छेड़खानी नहीं करेंगे आप। एन केना भी प्रकार प्रवेश वस्तु, जिस प्रकार भी हो गया, श्रुति श्रुति ने बोल दिया प्रवेश का, ऐसा ही सही प्रवेश बोल दिया, मान लेते हैं कैसे भी कैसे हो गया, तर्क से तो घटता नहीं किंतु मान लेते हैं, मानते हैं। श्रुति अवस्तंभे न संक्षिप्त प्रवेश प्रपंचव्य पश्चात, फिर श्रुति के सहारे से जो अभी संक्षेप में कहा गया जो प्रवेश है उसको आगे विस्तार करना होगा, वो बाद में होगा। तिष्ठतुता तब तक रहे वो तावत शब्दार्थ, मतलब तब तक वो अभी खाते में पड़ा रहे, बाद में विचार करके श्रुति के सहारे से प्रवेश हो सकता है नहीं हो सकता है। पहला प्रश्न उठेगा कि अब परमात्मा यदि प्रवेश है तो प्रविष्ट पदार्थ संसारी, तो संसारी से अभिन्न परमात्मा वो संसारी हो जाएगा, दोष आएगा, इसलिए परमात्मा को प्रवेश करना संभव नहीं, यही कहा पूर्वाद में। अच्छा यही कहा, प्रविष्टाराम संसारित्वात् तद अनन्यत्वात् च, पांच की टिप्पणी में कहा तद अनन्यत्वात् पर संसारी तद अभिन्नत्वात् तद्वत् इत्वा, पूर्वादि का अनुमान है यहां टिप्पणी में। परमात्मा संसारी, उसमें संसारित्व है परमात्मा में, क्यों क्यों कहते हैं तद अभिन्नत्वात्, वो संसारी से अभिन्न होने से, प्रविष्ट पदार्थ संसारी है उसे अभिन्न, तद अभिन्नत्वात् संसारी अभिन्नत्वात्, संसारी से अभिन्न होने से, तद्वत् संसारीवत्, जैसे संसारी से अभिन्न होता है, तो इसी प्रकार परमात्मा भी संसारी से अभिन्न है इसलिए संसारी है, ये पूर्वादि ने अनुमान कर लिया। माने ये दोष आएगा परमात्मा को प्रवेश मानने पर, तो इति चेत पूर्वादि का आते सिद्धांत असनायादि अत्यय श्रुते, असना पिपासा शोकम मोहम जराम अत्येति, ऐसा श्रुति वृद्धांत में आ गया है, भूख प्यास शोक मोह जरा मृत्यु सबको अतिक्रमण कर जाता है परमात्मा, संसारी नहीं हो सकता वो, यही तो संसार, यही संसारी संसारी यही होता है ना, भूख प्यास से युक्त तो होता है संसारी, और सब भूख प्यास और जरा मृत्यु से युक्त तो होता है, शोक मोह से युक्त तो होता है, उसको अतिक्रमण कर जाता है परमात्मा, श्रुति बोल रही है। असनायादि अत्यय श्रुते कहा, असनायादि जो है असना या पिपासा शोकम वोहम जरा मृत्युम अत्येति, ऐसा श्रुति है आगे वृद्धारण, इसलिए संसारी कहना बनता नहीं परमात्मा को, ये सिद्धांत ने कहा। छह और सात की टिप्पणी है, वृद्धारण को नंबर दे दिया 3-5-1, ये नंबर है, असनाय पिपासे शोकम वोहम जरा मृत्युम अत्येति श्रुति है, आगे श्रुति दिया साथ में, यो असनाया पिपासे भूख प्यास दोनों को, ये द्वितीया का दो वचन है, असनाया पिपासा शब्द है जैसे रणागरम में द्वितीया बहुवचन, एक दो वचन, जो भूख प्यास दोनों को, शोकम मोहम शोक मोह को, जरा मृत्यु जरा और मृत्यु को, अत्येति इत्यादि श्रुति अतिक्रम करता है, संसारी है ही नहीं परमात्मा, आपने कहा संसारी हो जाएगा प्रविष्ट पदार्थ अनेक होने से, उससे संसारी होने से उससे अभिन्न परमात्मा संसारी हुआ, कहा संसारी ने परमात्मा के लिए ऐसा बोलती है श्रुति, जो असनाया पिपास है शोकम मोहम जरा मृत्यु अत्येति, सब संसार धर्म से अतिरिक्त मानती है श्रुति, इसलिए परमात्मा संसारी नहीं हो सकता प्रवेश होने पर भी, कि सिद्धांत ने कहा। ठीक है देखें, न परस्य अनेकत्व एकत्व श्रुति विरोधात इति परिहति, परमात्मा में अनेकत्व दोष नहीं, पहले वाला पूर्व पक्ष परमात्मा में अनेकत्व दोष नहीं है प्रविष्ट होने पर, क्यों एकत्व श्रुति का विरोध, परमात्मा को एक दिखा रही श्रुति, सारी श्रुति कौन श्रुतियां हैं, एको देवो बहुधा सन्निविष्ट एकासन बहुधा विचार तुम एकोशी बहुनाम अनुप्रविष्ट एको देव सर्वभूत सारी श्रुति एकत्व दिखा रही है। ये कहा ठीक है विचार मैं समझा विचचार इति यावत श्रुति में विचार है किंतु समझना पड़ेगा विचचार लिट लकार प्रथम पुरुष एक पद भी पूर्वक चर धातु है चचार चचरत चचरु ऐसा बनना है ऐसा होना है तो विचचार ऐसा ऐसा समझना ये कहा विचार श्रुति में उसका अर्थ विचचार इति यावत कहा। परस्य प्रवेश नानात्व प्रसंगम प्रत्याख्या है परमात्मा के प्रवेश होने पर नानात्व दोष जो दिया था पर पूर्व पक्ष ने उसको खंडन करके दोषांतरम चौदहति अपूर्वादी दूसरा दोष देता है संसारी होगा क्यों प्रविष्ट पदार्थ संसारी है तो उसे अभिन्न परमात्मा संसारी दूसरा दोष चौदहति न इत्यादि कहा। हाँ। आगे कहते हैं चौदह प्रवेश इत्यादि का प्रवेश उपपद्यते न उपपद्यते तिष्ठत ये रहने दो तब तक ये रहने दो ये बाद में विचार करेंगे श्रुति के सहारा लेकर के बाद में विचार करके प्रवेश हो सकता नहीं हो सकता पहले बात ये यहां उठ जाती है पहले कि परमात्मा प्रवेश करता है तो प्रवेश तो पदार्थ संसारी है तो वो संसारी से अभिन्न वो भी संसारी होगा पहले इसके विचार करते हैं कहा तेसाम संसारित्व भी परसक्य मायातम सिद्धांत ने कहा ये प्रविष्ट पदार्थ संसारी होने पर भी परमात्मा में क्या आया तो पूर्वादि बोलता है तद अनन्यत्वात् च परस्य संसारित्व उस प्रविष्ट पदार्थ से अभिन्न है परमात्मा अनन्यत्वात् प्रविष्ट पदार्थ संसारी संसारी से अभिन्न होने से परमात्मा भी संसारी होगा ये दोष आएगा इति न कहा ये कहना चाहते हैं श्रुति अवस्तंभेन दोष है श्रुति के सहारा लेकर के सिद्धांति दोष देते हैं पूर्व पक्ष के ऊपर क्या देते हैं न असनायादि अत्यय श्रुते बोल दिया असनायादि से को अतिक्रमण कर जाता है संसारी जो असनायादि से ग्रसित होता है संसारी और परमात्मा को कहा श्रुते ने असनायादि को अतिक्रमण करता है यो असनापिपासे शोकम मोहम जरा मृत्युम अत्येति ऐसा श्रुति है माने संसारी धर्म से विलक्षण दिखा रही है संसारी नहीं हो सकता यही बताया ठीक है। आगे अनुभवम अनुसृत संकते महाराज संसारी हो जाएगा यदि परमात्मा प्रवेश करेगा सुखित्व दुखित्व आदि अनुभव मैं सुखी हूं दुखी हूं बोलता है कौन प्रविष्ट पदार्थ बोलता है ना परमात्मा ही प्रवेश हुआ ना तो सुख दुख किसका धर्म है संसारी का है परमात्मा संसारी होगा अनुभव को लेकर के सभी बोलते हैं मैं सुखी हूं दुखी हूं सब बोलते हैं और सुख दुख संसारी का ही धर्म है वो प्रवेश करने वाला बोल रहा है जो प्रवेश किया वही बोल रहा है इसलिए संसारी होना परमात्मा को प्रवेश मानने पर ये पूर्वादि बोलता है अनुभवम अनुसृत्य संगते अनुभव को अनुसरण करके शंका करता है पूर्वादि महाराज संसारी होगा प्रवेश करेगा तो कैसे सुखित्व दुखित्वादि दर्शनात् न इति चेत असंसारित्व न आपने कहा असनायादि अत्यश्रुते कहा था संसारी नहीं है कहा था असंसारिता नहीं है परमात्मा ने प्रवेश करता हो तो क्यों सुखित्व दुखित्वादि दर्शन सुखित्व दुखित्वादि धर्म देखा सुखित्व दुखित्व माने सुख दुख माने सुख शब्द से मतुप अर्थ में इन्हीं प्रत्यय कहते सुखी बनेगा दुख से कहेंगे दुखी बनेगा आगे तो अलग जाएगा सुखित्व दुखित्व ऐसा बना हुआ है ये तो जब मतुप के आगे जब तो अलग जाता है तो वो मतुप के प्रकृति का ज्ञान कराएगा क्या करेगा मतुप के प्रकृति क्या है सुख दुख सुखित्व दुखित्व में जो मतुप है इन्हीं सुखी दुखी बनाने के लिए इन्हें अतः इन्हीं ठनों इन्हें लगा था उस आगे तो प्रत्यय हो रखा है तो मतुब के अर्थ वाले जितने भी होते हैं उनसे आगे यदि तो प्रत्यय लड़ता हो कहीं तो वो मतुब के प्रकृति का ज्ञान कराता है या मतुब का प्रकृति क्या है सुख दुख सुखित तो दुखित तुम्हारे सुख दुख ऐसा होता है ऐसी स्थिति होती है सुखित तो दुखित्व आदि दर्शनात् नहीं चेत माए परमात्मा संसार धर्म से अतिक्रमण नहीं कर सकता क्यों सुखित तो दुखित तो देखा सुख दुख देखा है परमात्मा ने अनुभव है सिद्धांत का न लिप्यते लोक दुखे न बाह्य ऐसा कहा है स्त्री में लोक दुख माने जीवों का जो दुख है लोक दुख माने जीवों का दुख द्वीपों के दुखों से लिप्त नहीं होता वो बाह्य है अतिरिक्त है अविद्या से बाहर है अविद्या का धर्म का संस्पृष्ट है ऐसा आया न लिप्यते लोक दुखे न लोक दुख माने आठ की टिप्पणी जीव दुखे न जीव के दुख से लिपाए मान नहीं होता परमात्मा बाह्य माने अविद्यादि अस्पृष्ट अविद्यादि के साथ भी कोई उसका स्पर्श नहीं है, अस्पृष्ट है, बाहर है वो, इसलिए जीव के दुख से दुखित नहीं होता, ऐसा कहा है। इति श्रुति, ऐसा श्रुति है। इसलिए सुखी दुखी परमात्मा कभी नहीं होता, सुख दुख परमात्मा का धर्म नहीं है, जीवों का है। किसका है वो? परमात्मा का नहीं है, ये सिद्धांत ने बताया। प्रत्यक्ष आदि विरोधाद अयुक्तम चेत, पूर्वादि बोल रहा है हमारा प्रत्यक्ष आदि प्रमाण बोलता है सुख दुख दिखा रहा है, आप कहते श्रुति देकर बोलते नहीं है। प्रत्यक्ष प्रमाण ज्येष्ठ प्रमाण है, क्या है? ज्येष्ठ है, सबसे पहला है वो, तो वो बलवान होगा श्रुति की अपेक्षा, ज्येष्ठ है पूर्वादि कहेगा। प्रत्यक्ष सब मानते हैं ना, सब वादी मानते हैं, श्रुति को तो आप ही मानते हो, वहां की हम लोग तो मानते नहीं है, ज्येष्ठ है वो। और सर्वसम्मत है, प्रत्यक्ष को कोई अवल चार भाग भी मानता है, सब मानते हैं इसको। अनुभव कहा प्रत्यक्ष आदि विरोधाद अयुक्तम, प्रत्यक्ष आदि प्रमाण, प्रत्यक्ष आदि से अनुमान आदि का भी विरोध है, इसलिए ये असनय आदि अतिथ्य अत्यय श्रुति का विरोध हो जाता है। माने संसारी ही है परमात्मा, संसारी होगा, असंसारी नहीं हो सकता। प्रत्यक्ष आदि प्रमाण ये बताते हैं संसारी दिखा रहा है, सिद्धांत का नौ जो प्रत्यक्षादि प्रमाण किसको विषय करता पता है? सिद्धांत बोलते हैं उपाधि आश्रय जनित विशेष विषयत्वात् प्रत्यक्षादे है। सिद्धांत कहते हैं प्रत्यक्षादि प्रमाण का विषय यह होता है उपाधि के आश्रय से उत्पन्न होने वाला, उपाधि आश्रय जनित, उपाधि के आश्रय से उत्पन्न होने वाला विशेष विषयत्वात्, उपाधि के आश्रय से उत्पन्न होने वाला विशेष कौन? जीव। उसको विषय करता है कौन? प्रत्यक्ष प्रमाण, प्रत्यक्ष प्रमाण उसको विषय करता है। उपाधि के आश्रय से जनित माने उत्पन्न होने वाला जो विशेष है, जीव है, उसको विषय करने वाला होता है प्रत्यक्षादि, प्रत्यक्षादि प्रमाण। माने परमात्मा को उसको नहीं कर सकता, उसको विषय नहीं बना सकता प्रत्यक्षादि प्रमाण। परमात्मा को तो श्रुति से ही सिद्ध होना है, प्रत्यक्षादि का विषय नहीं परमात्मा। ये सिद्धांत का उपाधि आश्रय जनित विशेष विषयत्वात् प्रत्यक्षादि कहा। प्रत्यक्षादि जो है ना उपाधि के आश्रय, उपाधि के आश्रय से उत्पन्न जो विशेष है जीवादि है, उनको विशेष विषय करने वाला प्रत्यक्षादि है, परमात्मा को विषय नहीं कर सकते हैं। सुखित्व दुखित्व आदि संसार धर्म परमात्मा का नहीं है, जीवों का है, ये सिद्धांत कहा। क्यों? परमात्मा के विषय में श्रुति बोलते हैं न दृष्टे द्रष्टारं पश्य, तुम न पश्य, तुम देख नहीं सकते हो। किसको? दृष्टि के दृष्टा को तुम देख नहीं सकते हो। जो दृष्टि है बाहर के विषय देखने वाली दृक शक्ति, आंख ठीक है कि नहीं है वो दृष्टि का जो जानने वाला, वो दृष्टि का दृष्टा है वो। ये आंख बाहर के लिए दृष्टि है, ये दृष्टि बाह्य विषय के लिए है। ये दृष्टि का जो दृष्टा है, आंख ठीक है या नहीं है जो जान रहा है वो दृष्टि का दृष्टा, उसको तुम नहीं देख सकते हो। ये चक्षु से तुम उसको देखोगे नहीं, ये तो बाहर के विषय देखने के लिए है। ये जो दृष्टि का दृष्टा है माने बाह्य विषय को देखने वाली दृष्टि है, इसकी जो दृष्टा है माने चक्षु ठीक है या नहीं है, जो जानने वाली को दृष्टा बोला हुआ, दृष्टि का दृष्टा केनो पर इसमें चक्षु सा चक्षु कहा, वो आंख का भी आंख है वही है, माने आंख के विषय में जानता है आंख ठीक है कि नहीं वो जानता है, वो है आत्मा। ये आंख आत्मा नहीं, ये तो बाहर के विषय देखने वाली है, इसको देखने वाला, आंख को देखने वाला, आंख ठीक है या नहीं है जो जान रहा है वो है आत्मा, यही है। न दृष्टे द्रष्टारं पश्य तुम न पश्य, मध्यम पुरुष एक वचन है, दृष्टि के दृष्टा को तुम देख नहीं सकते हो। विदर्लिंग का प्रयोग कर दिया, मध्यम पुरुष एक वचन है। और विज्ञातारम अरे केन विजानीयात, सबको जानने वाला है, उसको किससे जानोगे? मन को जानता है, मन से जान नहीं सकते, बुद्धि को जानता है, बुद्धि काम कर रही नहीं कर रही है, ख्याल है वो है वो जो जानने वाला, आज बुद्धि ठीक नहीं है बोलते भी हैं लोग, आज मेरी बुद्धि ठीक नहीं है, इसके मतलब वो अलग है, वो मेरी बुद्धि ठीक नहीं है, जो मेरी बुद्धि कह रहा है वो जो कहने वाला व्यक्ति वो आत्मा होगा, ऐसी स्थिति है। विज्ञातारम अरे केन विजानीयात, ऐसा अरे उस विज्ञाता को सबको जानने वाले को किस साधन से जानोगे? जो चक्षु को जानता है, बुद्धि को जानता है, मन को जानता है, प्राण को जानता है, जानने के साधन यही होते हैं, तो अब ये सबको जानने वाला है वो, उसको किससे जानोगे? उसे जानने का साधन नहीं। वहां तो इतर व्यावृत्ति करना ही तात्पर्य होता है, उससे भिन्न को व्यावृत्ति करना, नेति नेति उसको जानना नहीं, वो तो ज्ञान स्वरूप है, उसको जानने की जरूरत ही नहीं है। यहां उसको जानना माने अविद्या को बाहर करना, यहां तात्पर्य उधर है, यहां ऐसा है कि ज्ञान कर्म के लिए विज्ञान है। अविज्ञातम विज्ञात्री ऐसा आया वृद्धात्म कहेंगे, वो अविज्ञात है, किसी के द्वारा जाना नहीं जाता, अविज्ञातम और विज्ञात्री सबको जानता है, अविज्ञात है और सबको जानता है, दूसरे के द्वारा अविज्ञात है और विज्ञाता है, वो सबको जानता है। अविज्ञातम विज्ञात्री, अन्य के द्वारा अभिज्ञात है, जान नहीं सकता कोई उसको, अभिज्ञात है और विज्ञाता है, सबको जानता है, उसको कोई नहीं जानता, वो सबको जानता है, यह अर्थ होता है अभिज्ञातम विज्ञात्री ऐसा। इत्यादि श्रुतिभ्यो इत्यादि न आत्म विषय, प्रत्यक्षादि आत्म का विषय नहीं है, न प्रत्यक्षादि आत्म विषय, विषय विज्ञानम आत्मा को विषय करने वाला सुखी अहम इत्यादि विज्ञान, जो सुखी अहम दुखी अहम ऐसे विज्ञान आत्मा को विषय नहीं करता। तो विज्ञान किसको विषय करता है, उपाधि आश्रय जनित विशेष विषयत्व प्रत्यक्षादि बोल दिया पहले, उपाधि के आश्रय से जो उत्पन्न जो विशेष है जीवादि हैं उनको विषय करता है सुखित्व तो दुखित्व तो ज्ञान, आत्मा को नहीं। क्यों, आत्मा तो ऐसा है परमात्मा, न दृष्टि द्रष्टारम पश्य श्रुति ने निषेध किया, तुम उसको देख नहीं सकते हो दृष्टि के दृष्टा को, और विज्ञाधार हमारे केन में जानियात, जो सबको जानने वाले को किस साधन से जानोगे, जानने के साधन को वो जानता है, जानने के साधन ये चक्षुरादि है, मनादि है, मन को जानता है, मेरा मन काम नहीं कर रहा आज बोलता है, मन को जान रहा हो, मन कहां है वो देख रहा है, वो जानता है, मेरा मन यहां आए कहीं कहां किस वजह से फंसा हुआ है मालूम होता है, सब इंद्रियों को जानता है, सब मन को जानता है, शरीर में एक एक कोने में कहां पर कुछ स्फुरण होने पर भी समझता है, हाँ यहां पर स्फुरण हो रहा है, यहां दर्द हो रहा है, सबको जानता है, थोड़े शरीर को जानता है, सूक्ष्म शरीर को जानता है, कारण शरीर को जानता है, तो सबको जानने वाले को किससे जानोगे। और अभिज्ञातम विज्ञात्री इत्यादि श्रुति प्रतिपाद्य जो आत्मा है इन श्रुतियों से न आत्म विषय विज्ञानम, प्रत्यक्षादि जो प्रमाण है आत्म विषय विज्ञान पैदा नहीं कर सकते, तो बता दिया। पांच की टिप्पणी है, सुखी अहम इत्यादि विज्ञान में था, मैंने सुखी अहम दुखी अहम ये जो बोलता है ना, ये विज्ञान आत्म विषय नहीं है, ये तो किसको विषय करने वाला है, ये उपाधि आश्रय जनित विषय विषयत्व प्रतीक्षादि बोल दिया पहले, ऐसा बोल दिया है, उपाधि के कारण आश्रय जो होगा, उपाधि में आश्रय जो उत्पन्न उपाधि के आश्रय से उत्पन्न होने वाला जो विशेष होगा जीवादि है उसको विषय करने वाले हैं, आत्मा को नहीं। किम तरी फिर किसको विषय करेगा, तब कहा बुद्धियादि उपाधि आत्म प्रतिच्छाया विषय एवं सुखी तो हम दुखी तो इत्यवि प्रत्यक्ष विज्ञान, प्रत्यक्ष विज्ञान इसी को विषय करने वाला होता है, कौन बुद्धियादि जो उपाधि है, बुद्धियादि जो उपाधि है उसमें जो प्रतिछाया पड़ जाए, आत्मा का जो प्रतिछाया प्रतिबिंब पड़ता है आत्मा का प्रतिछाया, उसी को विषय करने वाले थे सुखित्वादि विज्ञान, किसको मैं सुखी हूं दुखी हूं ये विषय किसको करेगा, आत्मा के प्रतिछाया को विषय करते हैं, बुद्धि में बुद्धि रूप उपाधि में जो छाया पड़ रही है आत्मा की माने प्रतिबिंब पड़ा उसको विषय करने वाले, जीव को विषय करने वाले हैं सब, ये बता दिया। समय हो चुका है, यह रखते हैं फिर करेंगे पास। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति।